Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hasan el-Benna veya İhvan-ı Müslümin lideri Hasan el-Benna. Ümmeti Muhammed'in son 100 senesinde öne çıkan isimlerden birisini konuşacağız. Değerli kardeşlerim, Hasan el-Benna'yı veya Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı ya da Necmettin Erbakan'ı veya filanca ümmeti Muhammed'in önünde duran bir insanı konuşurken biz ümmetin önderlerini neden konuşuruz diye bir soruya cevap vermemiz lazım. Bir doktora bir soru sormuştum bir zamanlar. Dedim ki, bilhassa yaz günlerinde çok su için diyorsunuz. Bana da öyle demişti. Ne kadar içmem lazım dedim. Dedi, bu kiloyla yaklaşık 3 litre içmen lazım her gün dedi. Sonra muhabbet esnasında dedim ki, 13 litre içersem ne olur dedim. Madem bu kadar iyi ve gerekli, çok net bir cevap verdi. Dedi ki, tıpta su zehirlenmesi diye bir şey var, o olur dedi. Nasıl su zehirlenmesi? Bayağı bildiğin zehirlenme olur dedi. İnsan zehirlenince de su içiriyorlar. Bir çekim yapacaklardı benim vücudumda da bir ilaç enjekte ettiler. Bana dedi ki 5 litre su içeceksin, 24 saat içinde çıkmaz bu ilaç yoksa dedi. Verdikleri, zerk ettikleri ilacı atmak için 5 litre su iç dedi. Sonra da bana diyor ki çok içersen zehirlenirsin diyor. Bu örneği tıp üzerinden tahlil edecek kudretim yok kardeşlerim. Ama bir doğruyu konuşuyoruz burada. Zehirden kurtaran su da zehir olabiliyormuş demek. Söylemek istediğim bu. Bu ne kadar tıbbın neresine oturuyor bilmiyorum. Bilmekte ihtiyacı hissetmiyorum. Ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç, o hariç herhangi bir lideri yaşayanlarından veya ahirete intikal etmişlerinden bizim içmek durumunda olduğumuz suyumuz gibidir. Susuz hayat tasavvur edemeyiz. Ebu Bekir'i ve Ömer'i teğet geçilmiş bir ümmet olamaz. Halid bin Velid'siz, Ali bin Ebi Talip'siz bir ümmet tasavvur edemeyiz. 21 yaşındayken ümmetin yüzlerce sene kitabı olarak kalacak Kur'an kendisine emanet edilen Zeyd'i tanımayan bir ümmet olamaz. Selahaddin'siz bir ümmet tasavvur edemeyiz. Fatih Sultan bilmeyen bir şey bilmiş sayılamaz. Ebu Hanife'siz, Malik'siz, Ahmet bin Hanbel'siz yol alamaz gençler veya ihtiyarlar. Bunlar bizim en azından vücudumuza bir nedenle girmiş, ümmet bünyemize girmiş zehirlerin dışarı atılması için kıyamete kadar gerekli suyumuz durumundadırlar. Ancak fazlası da zehir bunların. Su zehirlenmesi gibi bir şey. Biz Ebu Bekir'siz bir ümmet hayal edemeyiz. Ebu Bekir'e dil uzatanı bu ümmetten de görmemek isteriz. İlan etmesek de onu içimizden biri gibi değil, içimize girmiş biri gibi görürüz. Ama Ebu Bekirciliği de kabul edemeyiz. Ebu Bekirciliğe girdiğin zaman, Ebu Bekirci olduğun zaman, su zehirlenmesi yaşarsın. Zira bizim iman noktasında kelime-i tevhidin %50'sini oluşturan sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e bağımız bile Muhammedci olma düzeyinde değildir. İman ettik ama Muhammed'in adamları değil, Allah'ın kullarıyız. Peygamberimize bile onun adamları değil Allah'ın kullarıyız diye bakarken, ümmetin önder şahsiyetlerinden bir tanesinin kulu kölesi düzeyine taşıdığımız zaman kendimizi, ya da onu o çapta yükselttiğimiz zaman, mümin kimliğimizi heder etmiş oluruz. Papazlara kulluk yaparak Allah'ın rızasını kazanacağını zanneden basit muharref Hristiyanlardan birisi olmuş oluruz. Kur'an'ımızın bütün peygamberlerin diliyle ilan ettiği Allah'ın kulları olun, eni'budullah, Allah'a kul olun sloganını birbirimize kul olma düzeyine, kulun kula kulluğu düzeyine taşımış oluruz. Çıplak ayağıyla Rüstem'in karşısına çıkıp bu topraklara niye geldin sorusuna, kullara kulluktan Allah'a kulluğa yükseltmek için geldik diyen adamların izinden gitmemiş oluruz. Allah için yola çıkıp birbirimiz için yaşıyor oluruz. Hasan el-Benna'yı, Seyyid Kutub'u, Necmettin Erbakan'ı filan yaşayan zatı konuşmak kadar tabii bir hakkımız yoktur. Onların ümmeti Muhammed'in önünde duruşlarını yad edip rahmetle anmak kadar tabii bir vazifemiz, vefa borcumuz yoktur herhalde. Bugün dünya yaratıldı demek, daha önce dünya yoktu. Ben 1960'ta doğdum, demek ki dünyada 60'ta yaratıldı, benden öncesi yok demek ne kadar komik, gülünç bir şeyse, bugün bir hareket mensuplarının, Müslüman gençlerin ümmeti Muhammed'in geçmişine ait büyük şahsiyetleri yok kabul etmesi ya da değerlerinin altında bir vasıfla anmaya kalkması, benden öncesi yok bu dünyanın, ben doğunca dünya yaratıldı demek kadar seviyesiz ve kör bir anlayışı yansıtır. Asla bunu kabul etmeyiz. Burada arkadaşlarım, çok önemli bir çizgiyi çizerek başlamamız gerekiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan, Ali bin Ebi Talip'ten söz ederek başladık ama o Ebu Bekir çizgisini bugünkü yıllara taşıyan büyük şahsiyetler de var ortada. Ebu Bekir radıyallahu anh'la başladı, bugünün Ebu Bekirleri de var. 20 sene öncenin Ebu Bekirleri de var. Kimin ne kadar Ebu Bekir olduğu veya olamadığını da Allah biliyor sadece. Herhangi birimiz filanca mümine, filanca lidere şu kadar puan verecek halimiz yok. Puanları Allah verir. Kul olarak dış görüntüler üzerinden değerlendirme yaparız. Bu bir vefadır. Bu benden önce annem babam vardı zaten canım. Madem dünya ben doğunca yaratıldı, o zaman annem babam nasıl oldu, ben topraktan mı çıktım dedirtiriz. Benden önce de dünya vardı, annem babam onun için vardılar, onların annesi babası onun için vardı. Davalar da bir insan gibi büyüyor, din de bir insan gibi gelişiyor. Bir Muhammed aleyhisselam, bir de Hatice'si vardı. Onlardan bu milyarlık İslam ümmeti ortaya çıktı. İnşallah bütün dünya ümmeti Muhammed'in iman edenleri kadrosunu oluşturduğu günde yine bir kişiyle başlamış bir dava olarak 7 milyarsa 7 milyar olacak ümmeti Muhammed. Ancak burada çok önemli dediğim bir çizgi nedir? Herkesi yerinde tutmak çok önemli. Muhammed Aleyhisselam'ın davasını kendisine dava edinmiş bir lider, önder, Allah razı olsun denecek birisidir. Ama Muhammed Aleyhisselam'dan değerli hale geldiği zaman taşlanması gereken birisidir. Kendisi bunu talep ediyorsa kendisi rejim edilmesi gerekir. Etrafındakiler bunu bu hale getiriyorlarsa etrafındakiler taşlanmayı hak etmiş kimselerdir. Kur'an'dan ilham alıp Kur'an'dan değerli kitap yazılamaz. Hiçbir çocuk annesini babasını doğuramaz. Bu kainatta olacak bir şey değil bu. Süt memeden çıkar. Meme sütten çıkmaz hiçbir zaman. Kliklerin, cemaat kelimesini kullanmak istemiyorum. Mübarek bir kelimedir bizim için cemaat kelimesi. Kur'ani bir kelimedir. Kliklerin, grupların Allah adına, peygamber davası adına öne çıkıp peygamberden daha değerli olması, bu memenin sütten çıkması kadar gülünçtür. Bugün ne yazık ki Allah'ın adı kullanılarak, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti ve ismi kullanılarak, Kur'an davası diye yola çıkılarak başlayan pek çok hareket, daha sonra o hareketin liderinin veya o liderin etrafında menfaatlerini ya hırs tatmini ya da bütçe doldurması şeklinde menfaatlerini ihya etmek için ortaya çıkan insanların, var olan insanların taktik hataları yüzünden gruplar, şahıslar İslam'dan daha meşhur hale geldiler. Neredeyse elhamdülillah İslam'ın böyle bir adamı var da İslam yok olmaktan kurtuldu diyecek hale geldiler. Eğer yeryüzünde filanca şahıs, herhangi bir ismi zikrederek söylemiyorum, filanca şahıs, filanca grup İslam'ın varoluş nedeni olarak görülüyorsa, ki Muhammed Aleyhisselam'dan başka hiçbir ananın doğurduğu insan İslam'ın sebebi vücudu olamaz. Bunun adına zındıklık denir. İslam'la şereflenip İslam'a şeref vermek kimsenin hakkı değildir. Herkes İslam'la şeref kazanır. İslam'la yüceldikçe de sorumluluk payı artar. Hakikat budur. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki o da Allah'ın yücelttiği kadar kulluk sınırları içerisinde buna dahildir. Abduhu ve Resuluhu diye iman ettik biz ona. Önce kul olduğunu, Allah'ın fani bir kulu olduğunu, sonra da kulların içinde peygamberlikle şereflendirilmiş birisi olduğunu söyledik. İsa aleyhisselamın peygamber olmasına rağmen, Allah'ın gönderdiği bir peygamber olmasına rağmen, bu noktanın üstüne taşınması nedeniyle peygamberliği neshedilip onun yerine Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak gelmesi de bunu gösteriyor zaten. İsa aleyhisselam bir kabahat işlemedi ki, Allah'ın verdiği görevi hakkıyla yerine getirdi. Ama kıyamet günü mahşer yerine dikildiğinde Allahu Teala ne buyuruyor onun hakkında? Diyeceğiz ki, ey Meryem'in oğlu, sen mi insanlara kendini öne çıkartıp ilah olduğunu söyledin? Sen mi yaptın bunu? Sen mi kendini çok öne çıkardın? Kur'an'dan sen mi öne çıkardın? Ne diyecek o da? Rabbim nasıl olur? Sen ne buyurduysan ben onu dedim sadece. Benden sonra ne yaptıysa yaptı bunlar. Bu ayet bugün ümmeti Muhammed'in zekatlarıyla, sadakalarıyla, himmetleriyle, alın terleriyle bir noktaya gelmiş. Bütün grupların kıyamet günü sorulacak soru olarak bu İsa aleyhisselama sorulacak soruyu kendilerine sormaları lazım. Şeyh efendi, hoca efendi, lider, sen mi insanlara zımnen de olsa İslam'dan daha kıymetli olduğunu hissettirdin? Sen mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile senden ilham alacak kadar senin peşinden geleceğini hissettirdin? Görünürde peygamberin izinden gittiğini söyledin ama peygamberi de izinden çağırmaya çağırdın, fark etmeden. Veya insanlar seni bu şekilde abartırken neredeydin sen ey koca lider diye kıyamet günü sorulma ihtimalini hiçbir önder unutmamalıdır. Değerli kardeşlerim, çok kısa bir müddet belki Hasan el-Benna'yı konuşacağız. Ama önce bu ümmetin insanları olarak bir lideri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım. İlahlaştırılmış liderler, uğruna yol aldığı davasının başı olan peygamberden daha büyük liderler üretilmesi, şeytanın ciddi yatırımlarından biri olarak karşımızda duruyor. İslam, gelecek asırlarda uğruna fedakarlık yapılacak bir değer, benim kliğim ve peşinden gittiğim liderim mevcut yatırım yapılması gereken bir lider durumunda, değer durumunda oluyorsa, ümmeti Muhammed olarak bir şeyi yanlış değerlendiriyoruz demektir. 3 litre içip sağlıklı yaşamak için gerekliydi bu su, 15 litre içtik zehirlendik. Bile bile zehirlendik, su zehirlenmesine uğradık. Zehiri giderecek su kendisi zehir oldu. Lidersiz ümmet tasavvur edemeyiz. Lideri olmayan ümmet yoktur. Ömer bin Hattab'a nispet edilen, ama nerede nasıl nispet edildiğini tespit edemediğim bir söz çok değerli. Tam Ömerce bir söz olduğu için kaynağını şu ana kadar tespit edemediğim halde zikrediyorum. Diyor ki radıyallahu anh, cemaat olmadan İslam olmaz. Lider olmadan cemaat olmaz. İtaat edilmeyen liderin de kıymeti olmaz diyor. Ömer bin Hattab kafasına göre liderin oturduğu yer cemaat olacak ki İslam olsun. Başında lider olacak ki ona cemaat densin. İnsanlar itaat edecek ki lider densin. Ama putlaştırılmış, şurası olmayan, şurası istişaresi de kendi emrine her şeyi evet diyeceklerden oluşan bir lider İslam lideri değil. Önder değil. Önder şahsiyet değil o. Biz liderlerimizi olmazsa olmaz görüyoruz ama ilahlaştıramıyoruz. Sen yanlış yaptın. Ömer, üzerindeki bu ridayı nereden buldun sen bu maaşla? Denecek liderler arıyoruz. Kongreden kongreye değil, her gördüğünde Allah'ı hatırlatacak, cehennemi ikaz edecek, cemaate razı olan lider liderdir. Bu adamın dili uzamış, bunu uzaklaştırın diyen lider değil. Bunu kaybetmeyin meclislerden. Bu adam doğruyu söylüyor. Ömer bin Hattab, ümmetin önder şahsiyetlerinden en önde duran birisi olduğu için zikrediyorum, bir örnek daha. Bilal Habeşi radıyallahu anh, çok keskin konuşan, peygamber müezzin olduğu için de kolay kolay kimseyi takmayan bir tipmiş. Ömer'in şura meclisinde çok enteresan, Ömer diye söze başlıyor. Yeter Bilal, yeter Bilal diyor Ömer. Bir şey karar aldırttırmıyor. Bir karar alınacak, Bilal'in itirazlarından imza süreci uzuyor diyelim bizim ifadelerimizde. Ama ertesi toplantıya da Bilal gelmeden başlamıyormuş. Ömer mantığı. Yahu Bilal, Allah'a sığındıracaksın bizi diyor o toplantıda. Öbür toplantıda Bilal gelmeden başlamıyor. Onu eksi kutup olarak görmüyor. Akış içerisinde doğal bir köpük olarak görüyor su için. Biz ümmeti Muhammediz. Kıyamete kadar dünya standartlarında kalmak zorundayız. Ümmetimizi buharlaştıracak hareketleri de donduracak hareketleri de ümmetin dışında görürüz. Medine standartlarında bu ümmeti kıyamete kadar taşıyacak çile ümmetinin çilesine talip, kaymağından önce özünde var olmak isteyecek standartta şahsiyetler konuşuruz biz. Hasan el-Benna'yı konuşurken de, Ahmed'i Mehmed'i konuşurken de, tarihten birisini konuşurken de, bugünkü yaşayan önderlerden, liderlerden birisini konuşurken de bu mantıkla konuşuruz. Onu medya önünde rezil de etmeyiz ama önünde secde eder gibi de durmayız. İş medya önünde teşhir etmeye gelince peşinde dururuz. Ama baş başa kaldığımızda da Allah'ın aramızda hakem olduğunu bilerek konuşuruz. Mümin liderin önünde konuşmaya cüret edemeyenin zalim kafirin önünde hiç konuşamayacağını düşünürüz. Her yerde hakkı düşünen, hakkı konuşan birisi olmanın temel şartının kendi aile içinde de konuşmak gerektirdiğini biliriz. Kardeşlerim, bu girişim çok önemli. Bu giriş bölümüm çok önemli. Çünkü ben Hasan el-Benna'yı seven birisiyim. Ama kayıtsız şartsız sevmiyorum. Kayıtlı ve şartlı olarak seviyorum. Ben Hasan el-Benna gibi sevdiğim bütün liderler hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Ondan önce de sevdiğim, ümmetimin önderlerinden gördüğüm şahsiyetlerim var. Salahaddin'i de seviyorum. Çok seviyorum hem de. Salahaddin'den sonra gelen Baybars'ı bile seviyorum. Ama haklarında söyleyeceğim şeylerim var. Ashab-ı kiram hariç herkes hakkında konuşma hakkım olduğunu düşünüyorum. Neden peki bu? Çünkü geçmişi değerlendirmeden bugünü yaşamak ve yarına yatırım yapmak mümkün değil. Geçmişi değerlendirmiş olmak için benim Hasan el-Benna'yı konuşmam gerekiyor. Sadece nostaljik bir değer olarak müthişmiş maşallah denmesi için benim Hasan el-Benna'yı veya başka bir lideri konuşmam vakit israfıdır. Çünkü bir, Hasan el-Benna'yı Allah zamanı için göndermiştir. Bu zaman Hasan el-Benna zamanı değil. Bu zamana Hasan el-Benna gerekiyor. Tıpkı benim yaşamam için benim çalışmam gerekiyor. Bana tekrar ana baba gerekmiyor. Ben varım zaten. Anneye babaya ihtiyacım yok. Ekmeğe ve suya ihtiyacım var benim. Davam da benim gibi bir canlı hükmündedir. Hasan el-Benna onu 1950'ye getirdi davamı. Rabbim onu şehit olarak kendine alınca yeniden Hasan el-Benna'ya gerek yok. O doğurdu, annelik yaptı, babalık yaptı. Şimdi ekmek, su, peynir gibi ek gıdaya ihtiyaç var. Dava geldi. Bugünün Hasan el-Benna'sına ihtiyaç var. Bugünün Hasan el-Benna'sı da tıpkı bir anne babanın çocuğu doğururken ebenin önceki birikimlerinden istifade ederek doğurmayı sağladığı gibi bugünün Hasan el-Benna'ları da dünün ebesi durumunda görüp Hasan el-Benna'sından istifade ederler. Hasan el-Benna'yı kıyamete kadar bir ebe kültürü diye taşırız biz. Doğum için onun önceki doğumların kültüründen istifade etmesi gerekiyor. Ebe ilk defa doğum yaptıracak olsa çocuğu öldürür herhalde. Ama yüzlerce doğum gördüğü için doğacak çocuğun yaşamasına hayati katkısı oluyor. Dünün Hasan el-Benna'sı, Salahaddin'i veya filan lideri, ümmetin önündeki şahıslar bugün birikimlerini yarın için değerlendirdiğimiz önderlerimizdirler. Hala yaşayan putlarımız değildirler. Nil nehrine attığımız kurbanlar değildir onlar. Liderlerimizi biz ümmetin önderlerini yazarından çizerine kadar kendi zamanları için Allah'ın seçmiş olduğu önderler olarak görüyoruz. Kıyamete kadar tek önderimiz Resulullah'tır. sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir lider ebedileştirilemez. Ebedileştirildiğinde işte İsa aleyhisselama sorulacak soru ortaya çıkıyor. Bu niye putlaştırıldı? Çünkü 1950'lerin dünyası bugün yoktur. 2050'ye yaklaştık biz. 2050'lerin dünyası teknolojisinden, kültüründen, aile yapısına kadar her alanda farklılaştı. Bu kadar farklı bir dünyaya 100 sene öncesinin birikimiyle cevap verilemez. Hiçbir kitap 100 sene sonrası için değildir Kur'an hariç. Kur'an kıyamete kadar akşam sabah aynı kitaptır. Ama Kur'an'ın dışındaki bütün kitaplar zamanının kitabıydılar. Ama değerli değersiz açısından değil. Ebe, yarınki doğumların ebesi statüsünde oldukları için her dava önderi, her yazılmış kitap yarınıma yatırımdır. Bu açıdan bakacağız. Biz Hasan el-Benna'yı konuşacağız. Mesela Hasan el-Benna bugünün lideri değildir, olmamalıdır, olamaz da zaten. Ama Hasan el-Benna'yı unutanlar bugün İslam davasını taşıyamazlar. Bu girişi özellikle neden yaptığımı izah ettim kardeşlerim. Şimdi Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi değerlendirebiliriz. O bölüme geçebilirim. Biyografisine vakit ayırmak istemiyorum. Herhangi bir ansiklopediden, cep telefonlarınızdaki teknolojiden çok daha net rakamlar elde edebilirsiniz. Ama Hasan el-Benna'yı veya bir lideri ne zaman bulunmuş, nerede bulunmuş, hangi işi görmüş, hangi etkileri bırakmış ve giderken dünya ile bağlantısı neymiş? 5 başlıkta ele almamız gerekiyor. Ne zaman, nerede, ne yapmış, hangi izi bırakmış, giderken cebi nasıldı? Dünya ile ilişkisi nasıldı? Ebu Bekir'e de bunu uyarlarız. Radıyallahu anh. Ne zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu fani dünyadan Rabbine gittikten sonra Arapların, müşriklerin dinden çıktık biz dediği zamanda Ebu Bekir vardı. Kur'an'ın dağınık kiremitlere, kemiklere, ağaç kabuklarına yazıldığı zamanda Ebu Bekir vardı. O müthiş zamanın adamıydı. Ömer, Peygamber aleyhisselamın hedef gösterdiği Sasani İmparatorluğu'nun devrilme zamanında vardı. Bizans'ın boynuna ilmik atılmak gereken Yermük Savaşı gününde vardı. Ömer o zamanın adamıydı. Nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde. Çalışma alanları ortada. İzleri hala kulağımızda çınlıyor. Giderken kefenlerinden başka bir şey götürmediler bu dünyadan. Ümmeti Muhammed standartlarında bir değerlendirme yapılacağı zaman A, B, C şahsiyeti. Bu Sultan Fatih de olur. Selahaddin de olur. Ahmet bin Hanbel de olur. Ebu Hanife de olur. Ebu Yusuf da olur. Kimi değerlendiriyorsak biz. Şimdi Hasan el-Benna'yı değerlendiriyoruz. Ne zaman bu? Zaman çok önemli. Sultan Fatih, Osmanlı'nın okyanus dalgaları gibi açılmaya meylettiği zamanın adamı. Alimallah, alimallah diyorum. Abdülhamid'in zamanına getirilseydi 21 yaşında Mehmet Fatih, eli ayağı birbirine karışıp Osmanlı'yı perişan edebilirdi. Sultan Abdülhamid rahmetullahi aleyh Fatih'in zamanına götürülseydi, o büyük filozof kafasıyla iş yapacağım derken Bizans'ı yeniden ayağa kaldıracak taktik hataları yapabilirdi. Her taş yerinde ağır olduğu gibi Allah'ın yarattığı önder kulları da zamanları için yaratılmışlardır. Ebu Hanife tam zamanında yaratıldı. Ebu Bekir de tam zamanında yaratıldı radıyallahu anh. Biz değerlendirirken ne zaman sorusunun cevabını bulmamız lazım. Onu bulmadıkça o konuştuğumuz kişiyi tanıyamayız. Çünkü bugün anlamsız biri haline gelir o. Yani Hasan el-Benna Kahire'den İskenderiye, İskenderiye'den İsmailiye'ye dolaşıp duruyormuş. La akıl yok mu bu adamda, bu kadar yol kat edilir mi ya? At arabasıyla üstelik. Klavye ile her şeyin halledildiği bir zamanda Hasan el-Benna anlamsız çalışmalar yapmıştır. Zamanını tanımak gerekiyor. Avrupa'nın işgal diye bir mefhum taşımadığı, İngiltere'nin oturup Londra'dan dünyayı idare ettiği, gemilerin Akdeniz'de dolaşmadığı bir zamanda Hasan el-Benna anlamsız işler yapmıştır. Yapar. Ama Akdeniz'de İngiliz donanmasının cirit attığı, kendi evinin önünde bir havuz gibi Akdeniz'i kullandığı, Hint Okyanusu'nu kullandığı bir zamanda Hasan el-Benna'nın dünya üzerindeki değerlendirmelerinin bir anlamı var. Bu nedenle kardeşlerim, bir mümin lideri, belki diğer dünya liderlerini de bir anlamda değerlendirirken ne zaman, nerede, ne yapmış, hangi etkiyi bırakmış ve giderken nasıl gitmiş sorusu çok önemli. Bu giderken nasıl gitmiş sorusu Müslüman olmayan liderler için geçerli değil. Bu bizim ümmetimize mahsustur. Biz değerlendirirken şahsiyetleri, giderken nasıl gittiğini çok önemseriz. Terliksiz çıktığı yola lüks arabalarla mı devam etmiş merak ederiz. Yırtık gömlekle çıktığı yola Ömer bin Hattab radıyallahu anh dünya lideri olduğu günde yamalı bir cübbeyle tavaf ediyordu Mekke'de. Onun için Ömer bin Hattab olarak insanlığın gönlünde taht kurdu. Öldüğünde mali denetçiler filan gelmedi. Ailesine ait borçlar bile başkalarından hibe alınarak ödendi Ömer öldüğünde. Servet değil, borç bıraktı zavallı. Ebu Bekir de borç bırakıp gitti. Onun için gözyaşlarıyla anılan ve kıyamete kadar da ideal lider olarak, önder olarak anılan birisi oldular. Allah onlardan razı olsun, oldu da nitekim. Burada kardeşlerim, Hasan el-Benna'ya dönüyorum. Hasan el-Benna 1900'lü yılların adamı. 1901, 1902 ne demek? Ümmeti Muhammed'in coğrafyasının İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, belli yerlerde Hollanda orduları arasında bir farenin önündeki peynir gibi taksim edildiği zaman, ümmeti Muhammed'in gruplaşmasının, bölünmesinin artık daha taksim olmaz denecek kadar parçalara bölündüğü bir zaman. Kiminin Mehdi olarak çıkıp ümmeti kurtaracağım diye servet biriktirdiği, kimisinin kendi tarikatına gelinmesi halinde Allah'ın yardım göndereceğini ilan ettiği, herkesin 3 kişi 5 kişi birleşip ama ümmet olarak bir araya gelemediği zaman, kimi sadece namazı konuşuyor, kimi sadece siyaset konuşuyor, kimi sadece zikir konuşuyor, kimi Medine'yi sadece ümmetin parçası görüyor, kimi sadece Mısır'ı görüyor, kimi de sadece Turancılarda olduğu gibi işte filan Anadolu toprağını düşünüyor. Herkesin kendi çanağındaki çorbaya yiyecek dediği, başkasını değerlendirmediği bir zaman. Hasan el-Benna ümmeti Muhammed'in en üst makamı olan halifeliğin de yok edildiği bir zamanın adamı. Dolayısıyla Hasan el-Benna ümmeti Muhammed'in yeryüzünden coğrafya olarak da kitle olarak da kaldırılmaya çalışıldığı zamanın adamı. Çünkü 5 şeyi konuşacağız. Bir lideri değerlendirebilmek için 5 şey üzerinden değerlendireceğiz. Ne zaman? İşte bu zaman Hasan el-Benna. Hasan el-Benna bütün bu kimliğiyle, sizin bildiğiniz kimliğiyle, Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği zamanda olsaydı, adı anılacak bir lider değil, çoluk çocuk statüsünde birisi olarak kalacaktı. Yaptığı işler, Sultan Fatih'in zamanında gerekli işler değildi. Belki şimdi de, aynen taklit edilecek şeyler değil. Ama 1901'den 2001'e kadar olan süreçte, bir asır içinde Hasan el-Benna taşı %100 yerine oturtan bir insan. Zamanının insanı. Ama hangi zamanda? Parçalanmışlık, fakirlik, başıboşluk, sahipsizlik anlamında. Başıboşluk, idealsizlik, geleceğe dair bir plan olmayan bir zamanda. İşgal var, sefalet var, umutsuzluk var ve sahipsizlik var. Hasan el-Benna bu zamanda. Nerede? Endonezya'da değil, Nijerya'da değil, Mısır'da. Mısır neresi? Hazreti Ömer'den itibaren, Peygamber aleyhisselamdan 10 sene sonrasından itibaren, ümmeti Muhammed'in kültür merkezinde. Yazar, çizerilerin büyük bölümünün yetiştiği merkezde. Suyuti'nin topraklarında. İbni Hacer'in topraklarında. Ümmeti Muhammed'in ilim merkezi durumundaki bir yerde. Aynı zamanda da siyasi odaklanmaların oluştuğu merkezlerden birisinde. Hasan el-Benna, Mevdudi gibi veya Muhammed İkbal gibi Hindistan topraklarında olsaydı, Hindistan kıtasında olsaydı, Hasan el-Benna'yı bu çapta değerlendiremeyecektik. Çünkü Hasan el-Benna çapında Hindistan topraklarında yetişmiş İkballer var. Hasan el-Benna çapından belki de daha üstün Nedviler var. Mevdudi gibi daha alim tipler de var. Kandehleviler var mesela. Hasan el-Benna'dan daha aktif çalışmalar yapmışlar. Daha uzun dönem yapmışlar. Hasan el-Benna nihayetinde 25 yıla yakın bir zaman bir lider olarak bu topraklarda kaldı. Bunu 75 yıl diyebileceğimiz çapta kalanlar var Hindistan kıtasında. Ama Kahire bütün Hindistan kıtasından daha ağır bir yük. Daha kapsamlı etkisi olan bir alan. Bu sefer biz değerlendirirken bir lideri ne zaman ve nerede diye değerlendiriyoruz. Zamanı değerlendirdik. Nerede sorusuna cevap verdik. Nerede? Mısır'da. Mısır'da Hasan el-Benna çıktı. Allah'ın şeriatını istiyorum dedi. Karşısına hiç kimse sen böyle bir şey nasıl istersin demedi. Diyemedi. Çünkü Mısır tarihinin hiçbir döneminde, şu andaki dönemde dahil, şu şimdi bir sürü zulmün, binlerce insanın bir meydanda öldürüldüğü dönem de dahil arkadaşlar, İslam şeriatına savaş ilan etmiş bir devlet değildir. Dikkat edin, şu anda 3000-5000 kişiyi bir meydanda öldürüyorlar. Radikal, Müslümanların içinde bölünme sağlıyor. Radikal kararlar verecekler bunlar onun için, yoksa biz İslam'ı koruyoruz diyor. Hasan el-Benna, İsmet İnönü'nün zamanı olan o zamanda, Türkiye topraklarında olsaydı İskilipli Atıf'tan öteye gidemeyecekti. Rabbine şehit olarak yine kavuşacaktı. Çalışması iz bırakamayacaktı. Hasan el-Benda kendi gitti. Kendinden daha güçlü bir teşkilat bırakıp gitti. Davası tohum verdi. Meyve verdi, tohum verdi. Ama aynı Hasan el-Benna'yı Türkiye'ye getirseydik, Türkiye'de mevcut sekülerist zalim anlayış yüzünden Hasan el-Benna ölmeden ölecekti. Kendi belki yaşayacaktı, davası ölecekti. Veya biraz sonra örneklerini zikredeceğimiz şekilde Hasan el-Benna bir tarafa meyletmiş, mesela sadece Mevleviliği anabilen bir çalışma olarak kalacaktı. Ya da sadece talebe yetiştiren, dünya güçleriyle paralellikte bir sıkıntı hissetmeyen bir anlayış olarak gelişecekti. Ama Mısır'da İslam'ı bütün çapıyla ve kapasitesiyle konuşan ve bir asra yakın zamandır İslam'ı olduğu gibi Medine standartlarında konuşan, isteyen bir hareket olarak kaldı. Çünkü Mısır, İslam'ın her türlü konuşulabildiği, her alanda değerlendirilebildiği bir topraktı 1900'lü yıllarda. Hala Mısır'da, Ezher'de bu mantık devam ediyor. Pratiğinde ne var ne yok ayrı bir konu. Ne dedik? Bir lideri değerlendirirken o lideri zamanında ve mekanında değerlendiriyoruz. Üçüncü alan olarak da lideri ne yapmış, ne konuşmuş, ne çalışmış, hangi alanın adamı olarak değerlendiriyoruz. Bir lider eğer İslam davasının önünde duruyorsa, İslam'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma alanını aynen kopyalaması lazım. Siyaset yapan, ticaret yapan, ziraatle ilgilenen, devlet kuran, Medine kuran, sabaha kadar teheccüdle ilgilenen, akşama kadar toplumla ilgilenen, sosyal kimliği, zühdü, takvası, ibadeti, ticareti, ziraati, siyaseti olan peygamberin sadece postuna talip, gece ibadetine talip birisi İslam davasının önderi olamaz. İsrail devletinin ya da devlet kılıklı terör örgütünün Müslümanların topraklarında kuruluşunu gece beddua ederek izleyen lider İslam lideri olamaz. Müslümanların mesela gece ibadetiyle ilgilenen bir öğretmen olur. O vasıflığıyla onu değerli görürüz. Ama Hasan el-Benna'yı rahmetullahi aleyh izlediğimizde bakıyoruz ki gece arkadaşlarıyla oturup teheccüd ibadeti yapıyorlar, tesbih yapıyorlar. Sabahleyin de oturuyorlar, Filistin topraklarına Yahudi devleti kurulmasın diye ordu kuruyorlar. Sonra İskenderiye'de dokuma fabrikası açıyorlar. Arkadaşlarına da ucuz market sistemi diye bir market kuralım, kardeşlerimiz ucuz gıda eşyası satın alsın diyorlar. Sonra çocuklarını nasıl eğiteceklerine dair planlar yapıyorlar. Sonra bakıyorlar ki bu asırda aile dağılmaya yüz tuttu, aile çekirdeğini koruma projeleri geliştirelim diyorlar. Bakıyorsun bir gün nüfus müdürlüğü gibi, öbür gün ziraat bank müdürlüğü gibi, öbür gün ticaret müdürlüğü gibi çalışıyor. Daha öbür gün bakıyorsun dünya politikaları geliştiriyorlar. Hayat nerede bir ihtiyaç hissediyorsa Hasan el-Benna'nın kafası orada. Kendi anlıyorsa kendi üretiyor. Anlamıyorsa istişare heyetine soruyor, ne yapalım diyor. Yetim çocuklar varsa onlar için bir proje geliştiriyor. Zenginlerin parasını nasıl büyüteceklerine dair projeler, planlar yapıyor. Tıpkı peygamberi gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün düğünde, bir sahabisinin düğününde, öbür gün ordunun başında. Dönerken de Rabbi ile teheccüdde baş başa. Çocuklar ağlıyorsa çocukları güldürüyor. Kadınlar üzgünse onları sahipleniyor. Kadınların dulluğu toplumda bir leke olmasın diye 10 dul kadınla evlenmiş. Dulluğun kara bahtını mutluluğa çevirmek için. Peygamber bu. Onun ümmetinden birisi lider olacağı zaman, onun 10 çalışma alanından mesela bir tanesini seçip şube müdürü olabilir. Peygamberin davasının mümessili olamaz. Çünkü peygamber her şeyle ilgilenmiş. Bu bir işle ilgileniyorsa bir alanın müdürü olabiliyorsun sen. Hasan el-Benna'yı arkadaşlar bakıyoruz. Bir devlet mantığıyla, vatandaşın her işini üstlenmiş bir devlet mantığıyla El-İhvanül Müslimin isimli teşkilatı kurmuş. Rahmetullahi aleyh. Ne zaman dedik? Ümmetin o meşhur perişan zamanında. Nerede dedik? Coğrafyanın ortası denebilecek bir yerde, serbest bir zeminde. Ve ne yapmış dedik? Bakıyoruz ki hayat neyi gerektiriyorsa onu yapmış. Mısır'da sefalet var, zenginleştirme projesi üretmiş. İşsizlik var, iş alanı açmaya çalışmış. Aile sıkıntısı var, kalkmış demiş ki biz evlerimizi İslamlaştıralım, Allah da toprağımızı İslamlaştırsın demiş. Gerçeği yakalamış. Büyük büyük laflar edip kendi evinde fiyasko ile sonuçlanan bir cemaat olmamış. Kudretim, gücüm evime yeter. Evimi yapayım, gerisini Allah yapsın demiş. Gerçekçi. Sonra bakmış ki biz Mısır'da böyle meşgulüz ama Sina çölünün ötesinde Yahudi devlet kuruyor. Toplanın 5000 kişi, bunu engelleyelim demiş. Ordu kurmuş. Ne zaman ne gerekiyorsa aktif olarak onu yapmaya çalıştığı için de bütün dünyanın hedefi olmuş. Kardeşlerim, ve bizim dördüncü sorgulayacağımız şey, bunların hepsini kağıt üzerinde yapan biri mi? Şiirlerinde beyan eden bir şair mi? Yoksa miting meydanlarında bunları konuşup sonra akşamda kahvesini içen bir siyasi lider mi? Yoksa bu pratiği insanlar gözleriyle görmüşler mi? Vefatından 70 sene sonra Rabia Meydanı'nda Hasan el-Benna projeleri hep izlendi. Hasan el-Benna 1949'da Rabbine kavuştu. 2009'a gelindiğinde onun grubundan birisi Mısır devletinin başına çıktı. Şeriatı olmayan devlet yoktur dedi. Kur'an'dan başka kaynağımız yoktur dedi. Tek başımıza dünyaya karşı çıkarız biz dedi. Hasan el-Benna'nın İskenderiye'de yaptığı işi yaptı. Bakıyoruz ki Hasan el-Benna ölmüş, kendisi yok, davası canlı. O kapsamlı, güneşin aydınlattığı her yer bizim. فَاَيْنَمَا ذُكْرَ اسْمُ اللّٰهِ ف۪ي بَلَدٍ عَدَدْتُ اَرْجَاءَهَا مِنْ لُبِّ اَوْتَانِي. Nerede Allah deniyorsa, öz vatanımdır orası benim. Meşhur Hasan el-Benna parolası. Nerede Allah deniyorsa, öz vatanım orasıdır benim. Mısır değil, her yer vatanım. Dünyanın neresinde, hem camiye cemaate giden, hem ticaretine faiz bulaştırmayan, hem de ailesini en büyük cihat olarak gören, hem de bir okul kurayım, ümmetin çocukları cahil kalmasın diyen, siyasetle ilgilenen bir grup gördüysen, ihvancıdır muhakkak. Nerede de sabaha kadar tesbih çekip, akşama kadar da faizci bir müdürün önünde oturan birini gördüysen, ihvan düşmanıdır muhakkak. İhvanın, yani Hasan el-Benna'nın kapsama alanını, gözünü karartacak, kafasını döndürecek kadar karmaşık görmek, ihvan karşıtlığının simgesidir. Baktığı gibi Hasan el-Benna'nın bakmaya zorlanmışlar. Ne diyorsun demek zorunda kalmışlar. Ya sadece siyaset almışlar, gece teheccüdünü başkalarına bırakmışlar. Teheccüde almış, siyaseti masonlara bırakmış. Şeyhinin yazdığı kitabı okumuş, Buhari'yi okumaya vakit bulamamış. Buhari'yi okumuş, coğrafya kitabına vakit bulamamış. Bir tel tutabilmiş. 40 tane telin birleşiminden bir hat oluşuyor. Bu o 40 hattan bir tanesini tutuyor. Sürekli elektrik kesintisi yaşıyor. Benim makine çalışmıyor diyor. Ya bu 220 watt sana gelebilmesi için kalın bir kablo var. O kablo pamuk ipliği gibi iplerden oluşuyor. Sen bir tanesini alıyorsun, makinen çalışmıyor. Sadece siyaset alarak İslam makinesi çalıştıramazsın. Enerjisi az gelir. Sadece zikirle çalıştıramazsın. Ticaret, ziraat, siyaset, hayat, evlilik, boşanma, makine kurma. Ne varsa bu dünyada toptan almak zorundasın. Hayat bu. Bu rengarenk hayatı sadece bir çiçekle sen yaşatmak istiyorsun. Bunu Allah kabul etmiyor. Medine'de böyle bir devlet kurmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan el-Benna'nın hangi alanlara çalıştığını, hangi alanları öne çıkardığını izlediğimizde arkadaşlar, bakıyoruz ki Hasan el-Benna sanayi tesisleri kurmuş. 1930'larda. Henüz sanayi bakanlığı yok Mısır devletinde. Devletin sanayi bakanlığı yok. Bakanlar kurulunda böyle bir bakanlık yok. Hasan el-Benna, İhvan-ı Müslimi'nin sanayileştirme ofisini kurmuş. Aile bakanlığı diye bir bakanlık yok. İçişleri Bakanlığı'nda bir müdürlük sadece. Hasan el-Benna, evlilikleri kurtarma çalışmaları başlatmış. 1935'te. Kendisi de 25 yaşında. Acayip olan da bu zaten. 60 yaşlarında torunları olan birisi değil. Henüz bir kadınla aile hayatı kurmadan İhvan-ı Müslimini kurmuş. Bunlar Hasan el-Benna'nın mucizelerle yarışan kerametleri değil arkadaşlar. Allah'ın bir insanı ümmetin bir zamanının önderi olmak için yaratmasıdır sadece. Kim Hasan el-Benna kim ya? Allah onu seçiyor olmadıktan sonra. Enes İbni Malik'i Allah peygamberin evine oturmak, orada el öpmek şerefiyle şereflendirmeyi murad etmeseydi, Enes'in anası ne anlardı bu işlerden? Allah'ın lütfu bunlar hep. Biz önümüzdeki liderlere Allah seni seçti, bu seçmenin kıymetini bil diyen bir ümmetiz. Allah seni seçmeseydi, peygamberliği Allah seçiyor da, liderliği nasıl biz fabrikada üretiyoruz? Silikondan lider mi üretiyoruz? Seçiyor Allah. Seçtiğinin şükrünü bilenlere de kıyamete kadar anılacakları iyi bir hatıra bırakıyor. Bu kıymeti bilmeyenler de ölünce her şeyleri ölüp gidiyor zaten. Allah'tan bilmek zorunda. Lider de Allah'tan bilecek. Biz de o liderin konumunu Allah'tan bileceğiz. Dolayısıyla o şükredecek. Biz de ümmetimiz adına övüneceğiz. Ümmetimizin kazancı bileceğiz bunu. O grubun kazancı olarak değil. Ve beşinci noktamız kardeşler, nasıl gitti çok önemli. Geldiği belli Hasan el-Benna'nın. Bir alemin çocuğu, işte entarisi var, gömleği var, ayakkabısı var. Giderken Hasan el-Benna nasıl gitti çok önemli. Kardeşlerim, bu ümmetin liderlerinin en önemli sorunlarından birisi budur. Nasıl gelmiştin sen bu yüksek makama, şimdi nasıl gidiyorsun? Ebu Bekir dedik ya, radıyallahu anh, Ömer dedik ya, Ali dedik ya, fakir geldiler, hepten fakir gittiler. Osman radıyallahu anh bir ordu donatacak zengin biriydi. Öyle geldi, öyle gitti. Bir sorun yok gidişinde. Neden? Çünkü Tebuk ordusunu, 40 bin kişilik orduyu donatmış serveti vardı peygamberin sağlığında. Aleyhissalatü vesselam. Osman'a söz yok artık. Ordumu tek başına donattı demişti. Ölürken de serveti vardı, elbette olacak. Fakir gidin demiyor Allah. Ama fakir gidip gelip, fakir gelip zengin giden kalmıyor bu ümmetin bağrında. Said Nursi rahmetullahi aleyh çulsuz gitti bu dünyadan. Onun isminin etrafında holdingle gidenler onun etrafında kalmaması lazım. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh giderken bu dünyadan bağrına saplanmış 20'ye yakın kurşunla gitti. Başka hiçbir dünyalık bir şeyle gitmedi ahirete. Doktorların ameliyat edip çıkarmadıkları kurşunlar metal parçası olarak kaldı göğsünde. Onun etrafında birisi holdingleştiyse Hasan el-Benna'nın davasından değildir o. Biz Hasan el-Benna'yı görüyoruz ki bağrındaki kurşunlardan başka bir şeyle gitmedi bu dünyadan. Hanımlarına, hanımına ve çocuklarına servet bırakmadı. Bilakis hanımının çeyizi olarak evinde bulunan yatağı, yeni açtığı İskenderiye'deki teşkilatın oturma minderi olmadığı için minder olarak götürmüş. Karısının yatak odasındaki yatağı teşkilatına minder olarak götürmüş adam. Yazlık kurarak değil, yatağını da vererek gitmiş. Allah rahmet eylesin. Bugünkü bereket ve adı heyecanlandıran bir adamsa eğer o, bundan dolayı. Mevcut liderlerimizin biyografisini bu mantıkla inceleme hakkımız var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben Said Nursi'deki etkinin bu çulsuz gitmekten kaynaklandığını düşünüyorum. Servetler bırakıp gitseydi bu etkiyi yapamayacaktı. Rahmetullahi aleyh. Ve gafara leh. Hasan el-Benna'da Rabbine yazlıklardan kışlıklardan gitseydi biz bugün Hasan el-Benna'yı dolu dolu anan birileri olamayacak. Ben ondan bu çapta etkilenmeyecektim zaten. Rahmetullahi aleyh ve gafara leh. Ümmeti Muhammed'in lideri denecek kişi ne zaman, nerede, hangi işi, hangi etkiyle yaptı ve nasıl gitti? Bu 5 şey üzerinden konuşulur. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi bu 5 şey üzerinden konuştuk. Baktık ki zamanının lideriymiş. Rahmetullahi aleyhi. Övünerek tam Hasan el-Benna önümde dursun şöyle diyerek konuşuyorum. Ama en başta dedim ki putum değil liderim. Peygamberimden değerli ebediyen değil. Davası kadar gözümün önünde duruyor. Sadece yenisi ben olayım. Bu örgütüm, bu teşkilatım, bu zamanın versiyonu olan Hasan el-Benna yetiştirsin diye Hasan el-Benna konuşuyorum. Melekler Hasan el-Benna'yı aldılar, amelleriyle beraber Rabbine götürdüler şimdi. Hasan el-Benna bitti. Hasan el-Benna'nın hesabı da görüldü. İnşallah Adın cennetlerinde Halid bin Velid'le keyif sürüyordur şimdi. İnşallah böyle temenni ediyoruz. İstiyoruz ki Allah'tan bizi de onunla beraber Halid bin Velid'lerle, Ebu Bekir'lerle buluştursun. Önce o himmeti, o gayreti bize nasip etsin. Ardından da bir gün Rabbimize ulaştığımızda inşallah onun gibi şehit olarak Ardından da o şehitler nerede toplandıysa bizi de orada buluştursun inşallah. Bunun için liderlerimizi konuşuruz. Putlaştırmak, isimleri etrafında sanal alemler oluşturmak için değil. Allah Hasan el-Benna'mıza rahmet etsin ölmüş biri olduğu için. Bize de rahmet etsin de Hasanlaşalım, Benna'laşalım inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.